Цікавыя змены ў прыродзе пачынаюцца ў сакавіку. Сакавік такі месяц, калі пачынаюць іграць сокі жыцця. З канца сакавіка і пачнем. Позні вечар. Сярпок месяца скупа асвятляе край села. Сілуэтамі ўзвышаюцца стагі сена, недзе паблізу калгасная ферма. За стагамі ледзь віднеецца багатае сяло. Хаты свецяцца квадрацікамі вокон. Колькасць гэтых квадрацікаў з кожнай хвілінай памяншаецца, людзі кладуцца спаць. І толькі вулічныя ліхтары спрачаюцца ў яркасці зоркамі ў небе ды з месяцамі. Каля стагоў вартаўнік Максім, невялікага росту, рухавы дзядок, гадоў пад 60. Позніца сёлета вясна. Марац сканчаецца, а снег яшчэ з поля не сагнала. Раптам Максім заўважае нечую постаць. Вось яна ўсё ясней ясней наблізілася да стога, некі чалавек разаслаў посцілку і пачаў кідаць на яе сена. Ну і што загадаеце рабіць? А? Ну, я ж тебе дучу. Стой! Лови! Лови, говорит хвастый! Лови, махнулся! Лови! Лови его! Лови! Фу ты! Зловишь его. Шмыханул так, небы ему приставил реактивный рукавик. Брешешь, анархия. Я тебе все-таки знайду по этой постелце полосатой. Что такое? Что за шум? Кто кричал? Ты тут, товарищ старшиня, агрэсар быў появіўся на гарызонце. Дык я адпор даваў. Які агрэсар? Сена скуп. О, бачыш, посцілка, трафеі. А хто? Не пазнаў. Не дагнаў? У темнаце. Уцёк. Ды дзе там, драпануў з касмічнай хуткасцю. Але я яму шельме страху нагнаў. Пэўна, заікацца будзе з перапуду. Прызнацца па шчырасці... Собачья у меня посада. Але и без яе покуль что нельга. Ну, ведомо. На всю село заведется одна такая шельма. А вартовнику треба штук 5-6. Зарплату отримлюют. И откуда только они берутся, эти злодеи? Кали на их взвод будет? При коммунизме переведутся. Думаешь? У чим корень зла? У приватной уластности. У чалавека з прыватніцкай псіхалогіяй натура, як у той бабы, што ў касцы пра рыбака і рыбку. А, усё ей мала, усё болей хочацца. Калі ёсць мая карова, дык ёй жа сена трэба. А зіма зацягнулася, свайго не хапае, дык прыходзіцца ў калгасе ўкрасці, во. Калі ёсць садок, дык чаму да сваіх яблык не дакласці з калгаснага саду? Што праўда, то праўда. Выходзіць, што трэба падразаць дробнаўласніцкія карэнчыкі. Карову, садок, прысядзібны ўчастак. І ўласны дом. Каб усё гэта было маім і нашым адначасова. Задумка сур'ёзная. Указанне такое ёсць. Ці сам прыдумаў? Сёння на партыйным сходзе намецілі. Смела. Ты што, супроць? Не, я не супроть. Калі з калгаса можна браць і малачко, і яечкі, і агурок, і марковіну. Будзе! І нават дзешавей, чым са свайго гарода, ад сваёй кароўкі. Але будуць такія, што супроць? Ведаем. Не воліць не будзем. Добраахвотна. Ну, я пайду. А ўсё-такі не спіцца? Думаеш? Думаю. На тое ты і галава ў нас. Думай. А гэтага гаспадара посцілкі ты пастарайся знайсці. Заўтра раненька ўсё сяло абыйду, а знайду. Сам не прызнаецца, дык суседзі ўгадаюць посцілку, падскажуць. Эх, каб на маю ўладу, дык я павесіў бы на шыю бразготку ці балабон, каб усе чулі і бачылі, куды ён пайшоў і што панёс. За ўсе мае бессонныя ночы кара была б. Настала ясная сонечная раніца выходнага дня. У хаті ў Лявона прыбрана, як перад вялікім святам. Чыста, утульна, светла. Па ўсім відаць, што ўчора пахадзілі тут акуратныя дзявочыя рукі. Не хата, а церамок. Толькі нешта гаспадар цяжка ўздыхае. Ляжыць Лявон на печы і цяжка-цяжка ўздыхае. Вярнулася з фермы да хаты Лявонава жонка Лушка. Дазваля, маці, яйцу капаці. Ты, Лушка? Я? Ты чаго там ўздыхаеш, як з перапою? Можа, захварэў? Нешта ты сёння ўсю ноч вохкаў? Можа, захварэў, кажу, чуеш ты? Жывот сапсуўся. З'еў што-небудзь несвежае, ці падняў цяжкае. Ай, Лявонка, Лявонка, як жа ты не ў час захварэў? Ты не захварэў, я не бой. Ну, то хутенька спускайся з печы, а я табе нешта такое скажу. Глупства скажаш. Не, не глупства. Сама не ведай, ці радавацца, ці плакаць. Ну, а ты не дагадаўся. Чаму гэта наша Сонька так старалася, учора прыбірала ў хаце, от і мне не ўцям. Аж яна гасцей чакае. Якіх гасцей? Сватоў. Якіх сватоў? Я ж веду, што скажаш глупства. Ды злазь ты, лайдак, з печы, а то качаргой сцягну. Ну. Закінула глобі на шостак і ляжыш. А тут людзі могуць грымнуць у хату. Ну, не крычы, злазь. Ды апраніся па-людску, а то сораму не берешся. Дзе тая посцілка ў палоску, што ў парозе лежала? На дварэ распусціла, сыра няма б што ногі выцерці. Лушачка, не шукай. У Лявона пачынае торгацца адна шчака. Можна падумаць, што ён падміргвае жонцы. А чаго ты мне падміргваеш? Ат, не пытай. З пераляку ці, можа, нядобры сон прысніўся. Ай, Лушачка, і праўда, такі сон прысніўся, што мурашкі цяпер па спіне бегаюць. Нібы сплю я і чую нейкі перапалох на дварэ. Карова мыкае, а сабака так вые, ну просто ваўком вые. Выйшаў я на двор, а ноч светлая, светлая, месячная. Задраў галаву і ахнуў. На небе маладзік, вот такі вялізны серп. А на тым маладзічку ты сядзіш і газету чытаеш. Я зірнуўся, ці не бачу, хто, і крычу, злазь, дурніца! А ты ганаво зубы скаліш, і як заўсёды. Не злезу. Ото ж яно. Я крычу, злазь, а то людзі ўбачыць, засмяюць. Усё сяло ў покат ляжа, ад смеху жываты надаруць. Через цябе і я сораму не абярусь. А ты ходь бы хны. Сядзіш, газету чытаеш і нагой калышыш. Ты чуеш, крычу, карова мык. Можа, з вечара не падаіла. А ты мне адтуль. Кукіш, ды пад самы нос. І дастала з неба. А буржуй наш так брэша, так вые, аж заходзіцца. Я хацеў цыкнуць на яго, толькі гляджу, Лушачка, аж гэта не сабака. А хто? А Мітрафан Сазонавіч, ды так і рвецца, так кідаецца на цябе. А што я яму? На хвост солі насыпала. І к чаму ж бы гэты сон? А ну, сабака гэта друг. Ось ты чаго на маладзік залезла? Захацела і залезла. Дзе гэта посцілка ў палоску? Ты вось што, Гнаво, ты не шукай посцілку ў палоску. Я згубіў яе. Як гэта згубіў? Дзе ж ты яе згубіў? Ну, дзе, згубіў і ўсё. І калі што, дык ты гэтаго не прызнавай. Як гэта не прызнавайся? А так не прызнавайся і ўсё. Не твоя посцілка і баста. Не веду її і ўсё тут, калі знойдзе хто. Як жа яна не мая, калі яна мая? Ай, у той посцілцы мой гонар і мая ганьба. І зноў натварыў нешта. Да, нічога я не натварыў, глупства. Толькі на вуліцу будзе не пакажысь. Засмяюць людзі. А я не хачу, каб з мене смяяліся, ясна? Не хачу. Дык ты хоць мне скажы. І табе не трэба ведаць. Не твоя посцілка і ўсё тут, калі хто спытае. Дык гэта ты міргаеш мне пасля гэтага і з жыватом качаешся. Каб з табой так, то можа і не такое было б. Ну, глядзі, Лявон. Лушка. Ну, чаго? Лушка, Лушечка, вперед, елочки, ножки. Ой, как ты здоров, мой бульонка. Лушечка, про каких ты там сватов говорила? До Соньки, до нашей. На-на-на-на-на. До чухни твоей. А кто ж такой? Мишка, заотетник. Максимов сын. Сторожу Максима? Ну, а то якого ж. Іди опранайся, ти кудли розчаши. Лушка чиняє шафу за денням. Який тобі костюм? Коричневий чи синій у полосочку? Чорту полосочки давай які-небудь. На, коричневий. Лявон бере костюм, сорочку, гальштук і зникає у сусіднім покої. У хату прибігає Соня. Мама, ну чого ж ви сядіте? Я зараз, дочушка, зараз. А хто там прийде? Не ведаю. Може, навіть сам старшиня. Ён же любить Мішу. Сам назвався. Мама, якое мне платье одеть? Ты ж лепей ведаєш, що йому подобається. Ну, пойдем, дочухна, туди перепранемся. Вертається Лявон. Ай-яй-яй-яй-яй, о, пікове становище. Значить, Максим сватом буде. Ах, каб тобі учора пусто було. А може, яно і к лепшому. Усе ж таки свати. У хату виходять Максим і сусідка Клава. Добрий день у хату. Добрий день. Добрий день, Лявон Степанович. Доброго здоров'я, сусідочка. Ти, який ти в очині. Нічого собі, а? Ну що ти, дальбо. Здоров, Лявон. Доброго здоров'я, Максим, доброго здоров'я. Твоя постілка? Ні, не моя. А день добрий, господиня. День добрий, гостійки, день добрий. Сідайте, калі ласка, сідайте. Лушка, Максим во нейкую постілку знайшов. Ті не твоя гэта? Лушка розглядає свою постілку, потім глядіть на Максима, сусідку, мужа. Ні, не моя. А мне показалось, что твоя. Я ж у тебя такую брала, коли проветривала свое проса. Не, голубка, не моя. Не. Ты, видать, помылилась. А ты чё, миргаешь, Лявон? Да это у его значи нечто. Приснилось ему что-то, и что? А может, с вечера? Не, значит, устал раницу, это и миргает контуженный. Ты не твоя, конечно, постилка. Не, Максимка, не моя. А ты разглядь ее хорошенько, может, и твоя. А что ей разглядать? Что это, картина какая-нибудь, чи что? У хату выходит старшиня колгаса Буйкевич и сын Максима Михал. О, мы его шукаем, а я тут уже. Может, и справу уладили без нас, а, Максим Иванович? Ты не. Ты, может, не доверяешь мне, как свату? Ты я все шукал, чья это постилка. Ну и что? Знашел? Покой что не. Ніхто не признається. Угу. Ну і ліха з йою. Завітали ми до вас, дорогі господарі і господиня, по справі першої важності. Так ви сідайте, калі ласка, сідайте, дорогі господарі. Максим, чекай, Максим. Калі поладім, тоді і сядем. Прийшли ми чолом біть вашої світлості. Наш князь удалец Михаил Максимович. За техник он на ферме, а не князь. Почекай, ну не сбивай с панталыку, Максим. Ну почекайте. Наш князь удалец Михаил Максимович на полевание ходил, за куницей сочил. А сустрел ян куницу, красу девицу. Сердце ёкнуло, запалало молодое, загорелося. Куницей заволодать захотелося. Князь поставил питание куницу зловить и в свой терем домок на простол посадить. А куница тем часом зачаровала малайца и утекла от его. Вот и ходим по свете, блукаем, у людей все пытаем, куницу шукаем. Товарищи с фермы нам подказали, что куницы вот тут у своем доме сховали. И пришли мы до вас бить чалом. Ти по-доброму сгодны нам куницу отдать, ти за выкуп великий князю продать, ти придется нам я силой у вас отобрать. А ти ж наш теремок. для її недомог. Для вашої куніці єсть другая світлиця. Ой, де у нас не темниця. Ну, яна тепер завела на повдня. Ой, глядіть, добрі люди, глядіть. Засумує у вас куніця, зачахне, завяне. Так приведіть сюди, і на князя своєго хоч разок нехай гляне. Покліч. Соня! Соня! Соня! Соня! Ходіть-ка сюди. Зараз. Ну, так ви, значиться, згодні? Чи як? Ці тепер той час, коли у батьків про гэта питається. А господар чому мовчить? Треба видать, язик розмочить, а? Ну, коли попалася рибка на крючок, то вже не верти хвостом. Уваходить Соня. Добрий день. Добрий день, Соня. Добрий день. Дык вось, Сонійка, прийшли до нас гості великі. Ти вона ще вчора ведала. Я. Да не соромся, дочушка. Ми тепер родня. А Михайл нешто молчить. Ну, ми просим вашої згоди, ми з Соней вже рішили так все. Учора рішили. Значить, наше діло таке – випити да закусити. Значить, це... Отдасте куницу. А. Я згодна. Да чудо. Ну, ну як, неблагим я сватом був, а? О, Максим Михайлович. Ой, старшенька, ну так же складно говорила. Не говорил, Клавочка, а гнаво. Пел, як этого, Мелешов. Мелешов, батя. Як Мелешов, Мелешов. Ну-ка ли так, так. Войкевич вымает из кишени бутыльку с вином и ставит на стол. То я, може, пойду, а то незваная, непрошеная, а тут такое дело. Ну, чого там, заставайся, чарку з нами випій, ну, сусед. Соня присовує для Клави стул і зауважає на їм постілку. Мама, ну що ж ви, не знайшли другого місця для гэтай постілки? Соня, а чи ж гэта ваша постілка? А чия ж? Неужо ваша? Нет, ты хорошенько погляди. Ну, вядома. Вот же я метину зрабила летась, коли укладовую давала. Усе повольно поднимается за стола. У Лявона тик знов становится больше прикметным. Ты это ты, значит, учора был? Чего мергаешь? Максим, Максим, Максим, Максим, ша! Улічи гістаричну важливість моменту. Господиня, став чарки на стол. Подавай закусь, молодія. Молодія, займіться почесне місце. По закону їм ще рано поруч садиться. Соня, допомагай мені. Сонечка, допомагай. Лявон Степанович, ага. А по-моєму, тобі по закону самий час садиться. Ну, сідай, Лявон, сідай. За що? Це я ще не доказ. Ти як не доказ? Ну, свати не доказ, жених не доказ. Ну, сідай, Лявон, сідай. Лужка і Соня розставляють на столі чарки і закуску. Сідай, сваток, сідай. Чим багато ти не радий? Максимка. Ну, сідайте, Вера. Ну, дорогі мої, шановні мої, давайте вип'ємо за молодих. За молодих, за молодих. Каб у них щастя було повне, як ця чарка. Каб у них життя було світлое, як гэтая чарка. І каб п'янели яны ад щастя, як ад гэтага віна. Прийшов на вяселля наш сваток, покрізавши крыша ворочки. Ой, гості недорогія, дык гэтую ж песню толькі на вяселлі пейте, а тепер жа не вяселлі. Будзе, будзе і вяселлі, не за горами, будзе. На мілое здоровечко, будзе за горами. Здоровенький вылез. Закусывайте. Закусывайте, Костики, закусывайте. Дякую. Ешь, Михалек, ешь, Сетек, ешь. Но... Не соромтесь, а ешьте. Теперь давайте за нашего свата, за старчиню, за старчиню. Я кажу, свату першая чарка. И першая палка. Ну, коли что, таки этого не купить. Ну, али я думаю, что до этого не дойдет. Ты ж не бы уже и породнился с нами. Своим стал, так сказать. А наш род великий. 7 братов у меня и 2 сестры. И все тут живут. А у каждого брата жонка. А у жонок так само браты. У сестер мужики. И я ныне без роду племени. Так что, коли с нами будешь дружно жить, старчиня, то будет тебе этого моцная подпорка. Ваши, купляю старшиню. Не купляю, а союз пропоную. А Лелька России пропонує договор. Договор об суіснаванні, ці што? Об дружбі, Америка тут не пры чым. Мір, значыцца. А надоўга? Пакулі сцямнее. Максім, важна з гістарычнага моманту. Я згоден, Лявон Степанович. Толькі рот мой больш. Як гэта больш? Мне ўсе калгаснікі, мая радня. А цяпер давайце вып'ем за бацькоў, якія ўзгадавалі нам такіх прыгожых, такіх хорошых дзяцей. Я скупы на пахвалу, але скажу чэсна. Такім сынам можаш ганарыцца, Максім. Слава нашага калгаса, перш за ўсё яго слава. Ось. Ну, не перехвалі, а то зазнаецца. Ну, да зазнаецца ў крапіву пасаду. Да не зазнаецца, ён камуніст. А Соня, верны памочнік яму на ферме. Эх, і зайздрошчу ж я вам, Максім і Луша. Ды і самі вы, добрыя людзі, чэстыя, рабацячыя, светлыя. За ваша здароўе. А я, значит, збоку прыпёк. А чаму збоку? Лявон Степанович, і пра тебе скажу. Мужик ты гаспадарлівы, кемлівы, рукі ў тебе... Даўгаватыя рукі. Пачакай, Максім, пачакай. Шану, рукі ў тебе таксама з мазалямі. Толькі мазалі тыя ты нажыў. Скубучы сена. Максім, ну што ты? Мазалі нажыў на сваім гародзе. У сваім садку, не на калгасным полі. Я разумею, ты тут не вінаваты, не. Жонка на ферме занята, а дачка таксама. Ім няма калі займацца сваім гародам. Вось на цябе і ўзвалілася твая сядзіба. Верна, верна. Ну, вось, яна табе не дае стаць уровень з жонкай і дачкой. Але я думаю, што ты хутка вызваліся ад сваёй гэтай дробнаўласніцкай абузы, гарода, садка, каровы. Свабодным чалавекам станеш, камунізм будаваць возьмеш. Старшыня, як гэта вызваліся, а? Ну, я, канешна, згоден на камунізм. О, калі згоден, прадай сваю кароўку на ферму, а то завядзі на туды, куды макар чалят не ганяў. А ты мяне не пужай, а карову сваю я не павяду на ферму. Што такое карова? Сена спажывец. Ну, малачко, сметанка, масла. Бабскі розум. А вось ён старшыня, разумее. Таму ганаво і такі прыцэл бярэ. Карова – гэта мая свабода. Мая эканамічная незалежнасць. Гэта мой бастіён, мой дот. Расшыфроўваю. Долговременная... оборонительная точка. От кого это вы собираетесь браниться в своем аргатом бастионе? Хиба не ясно. От коммунизма. Ну что вы за люди? Ну чего вы спешаете? Ну что вы меня гоните? Ну дайте же оглядеться. А то что ни день, то все новое, новое и новое. Ну живу як на палубе корабля. То туды гайдане, то сюды гайдане. Ну неустойливо ж на ногах стою. Товарищи, ну дайте мне приспособиться. Во-во-во, дайте ему закорониться. А потом попробуйте его выкручивать, да и пересадить в коммунизм. Так что вы заладили? Коммунизм. Ну, не бы я супроть его. Коли на то и пошло, давайте выпьем за коммунизм. Ваш, за коммунизм. Ласка. Давайте, гостики, давайте. Дякую. Даруй мне, сваток. Даруй. Лявон мой не вельми понятливый. Докладаў ён не слухае, на лекцыі не ходзіць. Не макалі. Лепей я з ім пагавару, потым палітбеседу правяду. Валушачка, усё яму растлумачу. Растлумачыць ножкі, да. Мая агітацыя да яго дойдзе. А зараз госцікі, от давайце лепей выпіць. Ну, правда, чаго нам спрацацца і чаго нам нравіцца. Ну, скурата. Сходзі. Цягні скварыць. Ну, дякай, Лошачка. Твоя здарова. О, на здоровье. Так, ну, покольки наши дети починают новое житё, нам треба на початку знаться об их поклопотиться. Где они будут жить? Як они будут жить? И ганаво, с чего починать? Про пасах ты что? Так про ваше гнездо, Михаил. Что ж, это дело. Дело, Максимка. Выкладывай свои пропановы. Выкладывай. Я так думаю. Ну, дочка же у меня одна. А у тебе, Максим, акрамя Михала, яшчэ четвёра гаурыка ў расце. Ну, дом у меня хороший, под цинком. двор дагледжаны, хлеў пад шэйферам, свой садок, восім сябе пчолак, прысядзібны ўчастак, пол гектара. А у цябе ж на тваю сям'ю толькі 25 сотак, Максім. Угу. Так што увесь рэзон Міхалу стаць гаспадаром у маёй хаце. Упрымы, значыцца. Гарнізон рагатага бастіёна вярбуе папаўненне. У такім разе, давайце яшчэ раз вып'ем за камунізм. Чакай, чакай, Лявон. Выпіць за камунізм ты мастак. А ось на справе... Ай, ды што вы, мужчынкі, вот ізноў за сваё аж сумна становіцца. Лепей песню спяем. Пасею гурочкі. Пачакай, Клава, пасеіш яшчэ, не гарыць. Мы цябе высухалі, Лявон. Не падыходзіць нам такая прапазіцыя. Адно, што не гадзіцца. Што мой сын у батракі, у прымы, не пойдзе. Калгас дае яму новы, мураваны дом на новай вуліцы. Хай там і пачынаюць новае светлае жыццё. Так там жа прысядзі бра ўчастак, толькі 10 сотак. А яму болей не трэба. Дарэчы, направленне ён сам унёс такую прапанову. Каля новых дамоў наразаць толькі па 10 сотак. А з часамі каля старых урэзаць. А то ты ж сам казаў, што ў цябе на трох паў гектара. Паў гектара. А ў Максіма на шасцярых толькі, колькі ў цябе? 25 сотак? 25, так. Несправедліва выходзь. Несправедліва, не. Несправедліва. Унь у суседкі у Славы на адну паў гектара. Несправедліва ж. Ну і пра што ж толкуем? Абрэзы трэба. Да што вы? Ну што, ў Расіі зямлі мала. Можна дарэзаць тым, у каго меней. І з гэтага пачынаць камунізм будаваць? Не, Лявон Степанович, не выйдзе. Ты хочаш, каб дробнаўласнік шырэй разгарнуў карэнні, а мы хочам іх зусім падрэзаць. А не маеце права. А я скардзіцца буду. Няма такога закону. А мы цяпер самі пішам законы. Не маеце права, таварышы. Ой, зараз я вам пакажу кніжачку. Ну-ну. Ленін. Калі ласка. Ленін што гаварыў? Так, зараз я знайду вам. Ну, няма законаў пензенскіх ці разанскіх. Павінны быць все расейскія. Ленін гаварыў пра ініцыятыву мясцовых органаў. І ўлічваць іх вопыт пры складанні усерасейскіх законаў таксама казаў. А цяпер давай вып'ем за камунізм. За камунізм вып'ю, але свайго ўчастка не дам. Не маеце права. Я знайду закон у вобласці, а калі там не, то я дастукуюся да самога Хрушчова. І што ж думаеш, таварыш Хрушчов супроць камунізму? Супроць перагібу. Да мы ж цябе не перагібаем. Мы цябе выпрамляем. Ты, Максім, што? У сваты прыйшоў ціраецца са мной, а? Лявон Степанович, хіба ты не разумееш? Мы прыйшлі да цябе сватаць тваю дачку Соню за Міхала, а цябе ў камунізм. Ой, мужчынкі, дараженькія, ды хопіць вам. Лявон же што сказаў? Калі хочаш, Міхал, пераходзь у нашу хату гаспадаром. Вы спрачаецеся, а яму слова не далі сказаць. Ну, няхай ён сам. Правильно. Міхал, кажы сам. Толькі хоць ты не перагібай. Дарагія Лявон Степанович, вы Лукерій Іван. І я, і Соня дзякуем за вашу згоду, за вашу ласку, за вашу шчырую прапанову. Але, скажам вам гэта шчыра, для нас вашы спрэчкі давно ўжо вырашаны. Мы сёння на службе, на ферме. Там нам хопіць і працы, і заработку. Вось так. І жыць мы будзем у новым доме на новай вуліцы. За гэта мы дзякуем і праўленні калгаса, і старшыні нашаму Павлу Петровичу. Дзякую. Так, значыцца, так. Ну што ж, дочка, думай сама. Рашай сама, толькі ведай, табе мы звілі гняздо гэта. Ну, думай сама. Міша, а можа мы яшчэ падумаем? Соня, неўжо ты хочаш паўтарыць жыццё сваёй маці, сваёй бабулі? А што, яе маці голая ці галодная хадзіла? Да мала гэта для Соні, мала, разумеце, мала. А там на новай вуліцы будзе болей? Там жа прысядзібны ўчастак усяго 10 сотак, Міхала. Так пол гектара, гэта ж анахранізм. Ну, а теперь мы с Соней пойдем погуляем. Пасею гурочки. Пачакай, пачакай, Клаўдія, пасееш. Лушачка, што гэта Міхал сказаў? Пол гектара анахранізм? А што гэта азначае? А ты што, не разабраўся? Не разумееш? А ты разумееш? Разумею. Ты растлумач мне цёмным. Калі ласка. Анахранізм азначае... А нахрена ему твоих пол гектара? Посею гурочки низко над водою, сама буду и поливать горькою слезою. Вяселле Соні і Міхала так і не зладзілася. Але не гэта зараз галоўны клопат Лявона. Яго непакоіць тое, што прапановы старшыні калгаса Буйкевіча і Міхала Зайграй прыхільна сустрэты ў калгасе. Рагаты бастыёна небяспецы, трэба бараніцца. І тут успомніў Лявон пра свайго сябра Мітрафана Сазонавіча Глуздакова. Хоць і не смелы чалавек Мітрафан Сазонавіч, але пасаду займае адказную, старшыня райвыканкома. Вось да яго і накіроўваецца наш Лявон Чмых. Сам Мітрафан Сазонавіч цяпер у сябе ў кабінеце слухае даклад свайго памочніка Цесакова. Беспартыйны, не был, не участвовал, не привлекался, не колебался, не имеет. Не имеет. Хрусталь, слухаешь такую анкету, як музыку. Да. Ну, далей. Зайграй. Михаил Максимович, член КПСС, 1933, высшее, белорус, зоотехник. Не был, не участвовал, не привлекался, не колебался, не имеет. Не имеет. Молодый еще, тому и не имеет. Усё добро, только занадто шустро, и за им треба глядеть, каб с борозны не выскочил. Да, ну далей. Выйди, погляди, кто там. Тут до вас просится. Кто? Колгасник. Скажи, не могу, я занят. Так и он кажет, что по важной справе. Скажи, хай у субботу прийде. Скажите, что я Лявон Чмых. Кто? Лявон Чмых. А, Лявон, ну кто? Ты захочи, хоть я и вельми занятый. Ну, какие новины? Что, может, сома где высочил? Ти карасёв под караулю, а? Не, Митрофан Сазоныч, ну на рыбалку ж еще рано. С поймы вода не сышла. Ага. Ну, ты, Чесаков, иди. Погуляй, крыху отпочни. Слухаю. Ну что, Лявон, может, и снова лесу? На шалевку, на дошки, а? Не угадали. Я уже обгородился, обшалевался. Так, бачу я. И обцинковался. Заздрощу я тебе. Такий домок, тирамок. Крепость? Так не без вашей же допомоги, Митрофан Сазонович. Вот. Ну, а леса теперь не так легко выписать. Усюды будуется. Ну, так что, рыбак дякую. Рыбаку завсёды. Только дякую мне отбудешь. По секрету тебе признаюся, надумал и я крепость поставить, покуль есть махчимость. Ты ну... Так ты у меня за консультанта будешь, каб скопировал мне свой домок. Ну, конечно. Митрофан Сазонович, да я душу кладу. Только эти не скажут вам. У вас же и державная квартира добрая. А уласный дом, это все-таки уласный. О, уласный. Слово-то якое уласный. А? Сакавитое гармо, як помидор. Чарапаха живе до 400 год. До 400? Ага, учора жонка вычитала у календары. Ага. А чаму? Неразумное стварэнне, а уласный дом мае. Куды не пойдзе, і дом за сабою. Таму доўга жыве. Не дурней жа мы за чарапаху. Дарагі Мітрафан Сазорныч, ды я для вас, ды я вам як родному брату. Участчык каля хаты, які будзе з паўгектара, а? Напэўна. Так абавязкова з паўгектара. Што, то ў Расіі зямлі мала, ці што? І садок памагу пасадзіць самых лепшых гатункаў. Гэта во, і ягаднічак. Не. Выгадна. Не. Ну, калі пажадаеце, дык і пчолак разбяду. Ах, як правільна гэта вы надумалі. А дабраеш, значыць? Гэта ж проста рай. Маленькі, але свой рай. Гэта вам не рай, вы канком. Ну, а пенсію вы заслужылі, пара ўжо і пра сябе паклапаціцца, пра сваю старасць. Так, не маладзён ужо. І я скажу, а Амерыку нехай маладыя даганяюць. Во, не ў вашыя гады это на перагонкі бегаць. Верны, верны. Не той спрыт, не той. Толькі... Што толькі? Паперачку з вобласці вы атрымалі? Так ды мне іх тут вазамі возяць. А якую? Аб перагібах. Аб перагібах? Дзе? У нашым раёне. У ваш. Так якая баба табе на базарі сказала? Да не баба сказала. Кажа, сам выдумаў. Перагібы? Іх выдумаў старшыня нашого калгаса Буйкевіч разам з маім зяцем зайграем Міхалам Максімавічам. Ты якія перагібы? Першы. Прыватных кароў ліквідаваць. Стаць на калгасную ферму. Прадаць. Ты лявон адстаеш. У перадавых калгасах гэта чарговая задача. І розніца ёсць ліквідаваць і прадаць. Так не голена, так стрыжана, я ж без каровы астануся. Другі. Прысядзібны ўчасткі абразаць. Пакінуць толькі па 10-15 сотак. Па якому такому усесаюзнаму закону? Няма такого закона на абразанне. Значыць, перагіб, перагіб. Быццам бы перагіб. Ну, а яшчэ? Прыватныя дамы таксама ліквідаваць. Дамы уласныя, а свае. Да што ты гаворыш, а? Іменна. Калгасны будуе, дае жыві. Але ж не твой, не уласны. Перагіб, перагіб. Ана, перагіб, перагіб. Слухай, а адкуль ты ўзяў, што з вобласці ёсць паперка? Павінна быць. Глуздаком мітусліва шукае на стале, у сейфі не знаходзіць. А адкуль ты ведаеш? Дык як жа мне не ведаць, калі я сам пісаў? Па маіх падліках павінна быць. Дык гэта ты пра сваю паперку? Пра маю. А чаму ты ў вобласць пісаў, так, а не нам? Для аўтарытэту, Мітрафан Сазонавіч. Ну, дазвольце чэсна сказаць. Вы ж бы заціснулі яе вось у гэтую жалезную скрынку. Тут ёй і канцы. А калі вернецца яна з вобласці, у яе будзе аўтарытэт, павага, увага. І адкуль такая прамудрасць? Вопыт, Мітрафан Сазонавіч, вопыт. Зарежуць. Без нажа зарежуць. Ну, колькі мне тут засталося да пенсіі? Паўгода. А тады хоць насы сабе адкусвайце, хоць валасы адзін другому скубіць. Не будзе міру. Не будзе міру не такія людзі, гэтаго Буйкевічы мой зяць зайграй, каб спакойна жыць з імі. Не дадуць яны нам спакою, не. Ну, а ты? А што ж я? Навошта пісаў? Так прыспечыла, Мітрафан Сазонович, прыспечыла. Ну, трэба ж бараніцца. А то і ад вашай дачкі, ганаво, застануцца толькі адны мары, і ад садочка, і ад ягаднічка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, нічога, Мітрафан Сазонович, гэта вы не хвалюйцеся, усё то ўладзіцца. Вось як прыйдзе мая паперачка з вобласці, а вы камісію, толькі ў камісію надзейных людзей. Так. Нехай яны прашуруюць, прапісочуць гэтых перагібчыкаў, і зноў усё стане ціха, мірна і спакойна. Эх, туды б такую камісію, як па разбраенню. У самы раз было. Ну, а коли гэта не перагибы, а? Як не перагибы? А што тады? Лінія. Так, якая ж гэта лінія? Не лінія гэта, не. Перадавікі яны, а каму вінней? Таму, хто наперадзе. Галавакружэнне ад поспеху іх, о, левацкі заскок. О, а тэрміналогія правільная. А ты падкаваўся? Доўга коўзаўся, таму і падкаваўся. Ай-яй-яй, вось угадай, на каго паставіць, а? Я ж спадзяваўся, што ваш Буйкевіч і твой зяць зайграй верны стаў. Ты што? Ну... Нават сам назваўся вылучыць зайграй у депутаты райсавета і даў згоду балатырвацца ў райсавет у вашым калгасі. А тут... Не трафанца, Зоныч, ну толькі не ў депутаты зяць, а то... Ох, як можна пагарэць на гэтым, падахвоціць перагібчыкаў. Дзверы адчыняюцца, і ў кабінет заглядвае Лушка. Ну во, я так і ведала. Дзень добры, Мітрафан Сазонавіч. А, Лявоніха, здарова, здарова. Я яго па амбулаторыі шукаю, бегаю, непакоюся. Думаю, няўжо ў больніцу палажылі чалавека? А ён водзе. Ты ж да дактароў ірваўся. Казаў, гастрыт, дыета патрэбна, малако ад адной кароўкі. А, дык ты, значыцца, тут ферчала сабе шукаеш. Спадзяваешся, што Мітрафан Сазонавіч табе дыету прыпіша, кароўку пакіне. Папа дурная, сораму не маеш, ты ж не абдзе. Нічога, ён свой чалавек. Дык ты скардзіцца прыйшоў. На каго, на зяця, а? Пашкадуй дачку хоць. Змарнела бедная праз вашу нязгоду. Вы толькі падумайце, Мітрафан Сазонавіч. Вяселле не можам зладзіць. Упёрся, як быка, дачка ні дома, ні замужам. І ўсё роўна па-твойму не будзе. Толькі вы яму не патурайце, Мітрафан Сазонавіч. Ты ж баба дурная. Укляпалася ты ў свайго зяця, як макрахвостка якая-небудзь непуцёвая. Значыць, яна руку зяця трымае. Бо дурніца. Расхвалілі яе ў газеце, гэтаго партрэт надрукавалі. Перадавічка. Раззадорылі яе, вось яна і рвецца ў гнездо. Ёй, расхвалілі. Раззадорылі, дык жа людзі расхвалілі, не ты. А я з табою 20 гадоў жыву і чую толькі адно. Баба дурніца. А, ўсё ж такі не з людзьмі жывеш, а са мною, а? Ах, вось як ты! Ну, пачакай жа, не можна, пачакай жа. Хлопіць, гэта ўжо сямейная сварка. Дома закончыце. Па-сябровскі вам параю. Не трэба скандалаў. Ідзіце сабе ў камунізм. Толькі ціха, мірна, спакойна. Ну, ідзіце, ідзіце. Добрый день, Мітрафан Сазонавіч. Вы прасілі зайсці? Ага, прасіў, прасіў. Ну, здарова, зайграй. Что вы мне разглядаете, Митрофан Сазонович? Куплять меня, сбирать и продавать? Не ведаю, не разумею. Ну, что тебе треба? Что, мне ничего не треба. Ты с Буйкевичем догнал Америку? Догнал. Так что тебе треба? У хваленых ходишь. У весь район радуется за тебе. С дошки гонору не злазишь. Нема той газеты, якая бы тебе не прославляла. А ты, а? А я что? Аб не славить себе хочешь. Увесь район аб не славить. Козлами ходить будем. Какими козлами? Отпущение. Завтра все может рухнуть. Не ведаешь, як это робится? Налетить комиссии из области, распишуть у газетах. Знойдзецца які-небудзь корбан, у байку уліпнеш, паднімецца шум, гам, тарарам, перагібшчыкі, загібшчыкі, галавакружэнне, скандал на ўвесь свет. І быў перадавік, няма перадавіка. І была слава, няма славы. І быў зайграй, а застаўся пупшык. Вон вы пра што? Гэта што, цесць мой Лявон на вас страху нагнаў? Лявон што? В область вядома. Ну што? А ты упэўнены, што не перагібаеш? Упэўнены, Мітрафан. А я не. Ну, што кароў калгаснікаў скупляеш, гэта бадай правільна. Такое ўжо другі робіць. Гэта можна. За гэта біць не будуць. А вось прысядзібныя ўчасткі абразаць. Па якому закону? А? Дзе такі закон? нема его. Значит, что выходит, а? Беззаконие. Да будет таки закон. Ах, коли будет, я тогда тебе и слова не скажу. В нашем колгасе он уже денежей, Митрофан Сазонович. Ну, а кто его подписал? Кто? Трактор, комбайн, квадратно-гнездовый способ, механизация, узровень господарки, техничная база, житё ж, Митрофан Сазонович. Все ясно.